الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, موضوع ambayo nitakazungumzia mimi haitokuwa mbali na موضوع ambayo amezungumza Sheikh Abdul Rauf, bali ni موضوع nafanana na ile ile, kwa sababu hizi ni shubha za watu wa takfiri ambao wanazitumia katika kuwakufurisha Waislamu. Sasa shubha hizo utakuta zinafanana, ila kutakuwa na tofauti kidogo, ambapo kwa atakayesikiliza kwa makini anaweza akagundua hiyo tofauti. Bila shaka watu wa takfiri mnawafahamu, hawa mshawahi kuwasikia, nao ni watu ambao wanadai watu wengine wote ambao sio katika kundi lao makafiri. Na ni nyinyi hapa, nyinyi kama nyinyi hamko kwenye hilo kundi, basi na nyinyi ni makafiri. Ili mwe wa Uislamu waumini, lazima muwe kama wao. Sasa hawa watu wa takfir wanasema man irtakaba almaasi fahuwa fi nnari khalidan fiha, mtu yeyote atakayefanya maasi atakuwa motoni na atakaa humo milele. Kwa nini wanasema? Li anna Allah ta'ala wasafahum bidhalika, kwa sababu Allah amewasifia kwa sifa hiyo, kwamba wao watakaa motoni milele na yuslabu anhum usman iman, wananyang'anywa lile jina la imani, kwamba si waumini. Kwa nini? Kwa sababu watu wa tauhid ambao ni waumini, la yukhalladuna fi nnar, wao watakaa motoni milele. Wakatumia dalili ndani ya Qur'ani katika suratu An-Nisa aya 14, sehemu ya hiyo aya kusema Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin, na yeyote yule atakayemwasi Allah na mtume wake na akawa anavuka mipaka ya Allah, kwa maana anaingia kwenye maharamisho ya Allah, basi yudkhiluhu naran, Allah atamwingiza motoni, khalidan fiha, hali ya kukaa humo milele, walahu adhabu muhin, na mtu huyo atakuwa na adhabu yenye kudhalilisha. Kwa hivyo walipoona neno hili khalidan fiha, na waliotangulia hapo nyuma ni watu wa maasi, wakasema sunaona hapa Allah anasema hawa watu watakaa motoni milele, na wanakaa wanaokaa motoni milele ni makafiri. Kwa hivyo mtu akifanya maasi, fanya dhambi kama hizi zilizotajwa hapa, basi mtu huyo anakuwa kafiri na atakaa motoni milele na si muumini. Hiyo ni moja. Kadhalika wakasema inna almujtama' al-ana mujtama'un jahili, jamii hivi sasa ya watu wanaoishi duniani ni jamii ya kijahilia. Kwa nini ukasema limtishari maasi? Kwa sababu ya kuenea maasi. Maasi yameenea kila pahali, na kama maasi yameenea kila pahali, basi watu hao ni watu ambao wana sifa za jahilia. Kwa hivyo na wao kama ni watu wa jahilia, basi makafiri, kwa sababu jahilia ilikuwa ni watu makafiri, yani ni wa jahilia ni wale watu waliokuwepo kabla ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akaja akawatoa kwenye jahiliya wakawa waislamu. Kwa maneno haya, kwa kuenea maasi, anasema wahadda nnasu fihi Allah wa rasulahu biha, na watu wamempiga Allah vita pamoja na mtume wake kwa hayo maasi. Hatta bijiwari Makkah al-Mukarrama, hata pembezoni mwa Makkah al-Mukarrama watu wanafanya maasi. Kwa hivyo watu wako kwenye jahiliya, na hii ni sawasawa na kukufurisha watu wote duniani, alafu anabakia wao tu ndio Waislamu. Allah anasema, dalili wanaotoa anasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura At-Tauba aya ya 63, anasema alam ya'lamu anna man yuhadid Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha dhalika al-khizy al-'adhim. Hivi hawakujua, hawajui kwamba mwenye kumpiga Allah vita na mtume wake, yaani kwa maana mwenye kufanya maasi, huyo anayempiga vita Allah anafanya madhambi. Ameambiwa usinywe pombe, yeye anakunywa. Usivute bangi, yeye anavuta. Na tambihi yanapotajwa haya makosa, haina maana kwamba ni halali, la. Mtu asija kaona kwamba la, kumbe wacha tujimwage tuna hivi vitu. Hapana. Naam, hayo ni makosa makubwa ambayo yanapelekea mtu kuadhibiwa. Ila tunachozungumzia sisi ni kwamba huyu Muislamu endapo amefanya kosa hili, ndio kwamba amekufuru, ametoka kwenye Uislamu moja kwa moja, si Muislamu tena. Wale jamaa wanatuambia ndio. Kwa hivyo wanasema hapa, anayempinga Allah na mtume wake, hamjaona hivyo, hamjui kama anayempinga Allah na mtume wake kwa kufanya maasi, kwamba mtu huyo atakuwa moto, ataingia katika moto wa jahannam, fa inna lahu nara jahannam, hakika huyo atapata moto wa jahannam, khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele, dhalika al-khizy al-'adhim, na huo ni udhalili mkubwa sana. Kwa hivyo kwa hoja mbili hizi wakasema hata mujtamaa wa Kiislamu, jamii ya Waislamu hivi sasa duniani wote makafiri, kwa sababu wanafanya maasi na madhambi. Kadhalika mtu yoyote yule ambaye anaifanya dhambi, mtu huyo ni kafiri. Jawabu la shubha hii kwa ufupi sana, na inaweza ikawa imeishia hapo hapo, tukirudisha tu kwenye hapo kwenye sehemu ya kwanza tu ya jawabu hilo, inaweza ikawa ndio mwisho wake, kitaendelea kidogo. Ni kwamba hizi aya ambazo zimekuja zikionyesha makemeo makali kwa watu wenye kufanya maasi, la budda min raddi hadhihi al-ayat ila qawlihi ta'ala, ni lazima hizi ayat ambazo zimekuja kutaja maasi kwa mtindo kama huu, kwamba mwenye kufanya kadha ataingia motoni, itakuwa kadha, hizo lazima zirudishwe kwenye aya nyingine, ambapo hizo aya zingine zitatoa ufafanuzi kwamba ni nani ambaye ataingia motoni, atakaa milele motoni, na ni nani ambaye hatokaa motoni milele, na nini makusudio ya pale alipotajwa kwamba mtu atakayemwasi Allah ataingia motoni. Kwa hivyo lazima turudishe kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya kushirikishwa naye. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya kushirikishwa naye, dhambi ya ushirikina. Mtu akifanya ushirikina alafu akafa kabla hajatubia, basi mtu huyu hatopata msamaha wa Allah na ataingia motoni na atakaa huko milele, kwa sababu Allah anasema wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abadan, na washirikina watakaa motoni moto wa jahannam na watakaa humo milele. Na huyu ni yule mtu ambaye amefanya kosa la shirki kisha akafa nalo bila ya kutubia. Ama kama akitubia, Allah atampa taufiki akatubia, Allah ni msamehe. Allah anasamehe kwa sababu Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah anasamehe madhambi yote kwa yule atakayetubu. Kisha anasema wa yaghfiru ma duna dhalik, na anasamehe madhambi mengine yaliyo chini ya shirki, yasiyokuwa shirki. Madhambi mengine ambayo si shirki, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mja wake hata bila kutubia. Akitaka Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe. Kwamba mtu wa tauhidi, mtu ambaye anamwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, anayo madhambi mengine ambayo madhambi hayo siyo shirki, mtu huyu huenda Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe makosa yake. Na ndio wale ambao Sheikh amesema kwamba wanakuwa tahta mashiati Allah, wanakuwa chini ya maamuzi ya Allah jalla wa ala. Inshaa adhabahu, Allah akitaka atamwadhibu, wa inshaa ghafara lahu, na akitaka anafanyaje, anamsamehe. Kwa hivyo anasema wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah, na anayemshirikisha Allah faqad iftara ithman adhima, hakika huyo amezua kosa kubwa sana. Kwa hivyo tunaona kwamba hizi aya zilizotajwa hapa, haya yaliyotajwa ni maasi, lakini tunaona ni maasi ambayo hayahusiani na shirki, ni maasi mengine. Na Allah akasema kwamba watu hawa watakaa motoni. Tunarudi kwenye aya hii, tunakuja kuona kwamba hawa watu hata wakiingia motoni, Allah kama atawaadhibu wakaingia motoni, hawatokaa huko milele muda wa kuwa wao ni watu wa tauhidi, kwa sababu mtu wa tauhidi hakai motoni milele endapo ataingia motoni kwa sababu ya dhambi aliyokuwa nayo. Kwa hivyo ukisoma hii aya, fasatara baada dhalika anna ashab almaasi fi mashiati Allah ta'ala, utagundua kwamba watu wenye maasi yasiokuwa shirki, watu wa maasi watakuwa katika mashia, wako kwenye mashia na maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lam yushriku billahi shay'a, muda wa kuwa hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Wal ayatu la tadullu ala anna ashabal maasi duna shirk khaliduna fin nar, na hizi aya hazionyeshi kwamba wenye maasi chini ya shirki ni wenye kukaa motoni milele. Ama tamko la al-khulud al-madhkur fi al-aya huwa min babi al-wa'idi binisbati li ashab al-ma'asi wal-dhunub allati lam tasil ila haddi ash-shirk. Hili neno la khalidan fiha ni maana yake na maksudo yake hapa linakuja katika mlango wa makemeo makali na kuonesha kwamba jambo hilo ni kosa kubwa. Na hata kama mtu ataingia motoni, basi mtu huyo atakaa muda mrefu na wala sio milele. Kwa hivyo neno al-khuludu hapa, baadhi ulama wanatafsiri kuwa ni al-mukthu tawili, ni kukaa muda mrefu. Kwa hivyo basi haina maana ya kwamba watakaa motoni milele kwa sababu ya kwamba wamekufuru kwa hayo maasi ambayo wameyafanya. Ama man amma man radda wa a'rada wa tawalla au shakka au kadhaba wa jahada au ashrak, mtu ambaye atakayerudisha hukumu ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu wasali sala tano, yeye akakataa akasema mimi sitaki kuswali sala tano. Kwa nini anasema sitaki tu kuswali sala tano hizo? Kwa sababu naona kama ni mateso, naye ni Muislamu, anadai kuwa ni Muislamu, akarudisha au akawa amekataa au akawa na mashaka kuhusiana na amri zilizokuja katika Qur'ani, miongoni mwa amri za Allah, mfano labda kwenye masala ya miradi, mathalan akaambiwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema lidhakari bith ahadul unthayain, kwamba mwanamume anapata sehemu ya wanawake wawili, yeye akatilia mashaka, akasema mimi na wasiwasi, haya maneno haya si sawa. Ha? Akawa na shaka kwamba maneno si sawa, au akakadhibisha akasema hilo sio kweli. Eh, Mola wetu ni mwadilifu, asemi kwamba sisi tupate kidogo na wanaume wapate nyingi. Akakadhibisha akasema maneno hayo ni uongo, hiyo aya ni uongo, mimi siamini. Eh, akakataa au akafanya shirki, huyo ndio ambaye atakaa motoni milele, kwa sababu kwa kitendo chake hicho cha kurudisha aya moja katika Qur'an, akasema hii aya hii mimi sitaki, anakuwa amekufuru. Lakini vile vile kuna vigezo ambavyo vilishapita huko nyuma katika bihadha iliyotangulia, hii ni kumkufurisha huyu mtu. Kuna vigezo ambavyo vikishatimia ndio sasa tunamwambia wewe umekufuru. Kwa hivyo mtu akifikia hatua hiyo atakuwa amekufuru. Amma almuwahidun, ama watu wa tauhidi, idha kana indahum shay'un min almaasi, kama watakuwa wana sehemu au wana sehemu ya maasi ya wana madhambi ambayo wameyafanya, fala yukaffaruna, hawakufurishi, wala yukhalladuna fi nnar indakhaluha, na wala hawatokaa motoni milele kama wataingia motoni kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sehemu ya kwanza katika shubha waliokuja nayo, inajibiwa hivyo. Wa amma wasfu hadha al-asr biljahili, ama kuzisifu na kutaja, yani kuipa zama hii tuliyoko nayo, ukaipa zama ya ujahilia au mujtama wa Kiislamu, ukaupa hukumu ya ujahilia ala al-itlaq, moja kwa moja kwamba ni wako katika jahilia. Kwa nini? Li'annahum muqtahamu fil ma'asi, kwa sababu wao wamekupia na kumiminika kwenye maasi, wa enghamasu fiha, na wakawa wamezamia kabisa, yani wanaogelea kwenye maasi. Kutoa neno hili jumla moja kwa moja kwamba umma uko kwenye jahiliya, la yajuzu dhalika, haijuzu kufanya hivyo. Li'anna al-jahiliya ismun lima kana qabla al-islam, sababu sifa hii ya jahiliya ni jina la wakati na zama zilizokuwa kabla ya Uislamu. Amma baada bi'thati rasuli sallallahu alayhi wasallam, ama baada ya kutumwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna ad-din al-haqq dhahiru, dini ya haki iko wazi, na dini ya Uislamu iko, walillahi alhamdu, inaonekana na Waislamu wapo, wanaonekana watu wanatekeleza ibada, wanajitahidi kwa kila namna kadri ya uwezo wao. Kuja kuwaambia kwamba dunia nzima iko katika ujahilia, maanake ni kwamba unakufurisha unakufurisha Waislamu wote duniani na kubakia nyinyi tu, na hii si sawa. Ama kuhusu mtu mmoja mmoja kuwa na sifa za jahilia au akawa na jambo katika mambo ya kijahilia, yawezekana ikawa hivyo, lakini pamoja na hayo mtu huyo haambiwi kwamba wewe ni katika watu wa jahilia, bali anaweza akaambiwa kwamba wewe una mambo ya kijahilia, haya mambo uliofanya hapa ni mambo ya kijahilia. Na hili lilitokea wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba mmoja alimwaibisha mwenzie kwa kumwambia kwamba wewe ni mtoto wa mwanamke mweusi, na neno hili alikusudia kumwaibisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, aayartahu bi ummi, unamwaibisha kwa kupitia mama yake, innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye una mambo ya jahiliya. Na huyu ni sahaba mkubwa, sahaba mkubwa Hudhaifa ibn al-Yaman, anaambiwa innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye una mambo ya kijahiliya. Lakini si kwamba wewe Hudhaifa ni mtu wa jahiliya, la, bali hili jambo ulifanya ni jambo la kijahilia, umelifanya hapa, kwa hivyo usifanye, ni maasi, ni dhambi. Hii kuwa kwa mtu mmoja mmoja yawezekana, na hiyo inakuwa ni kosa, ni dhambi, na wala haiwi ni jambo ambalo la kumtoa mtu katika Uislamu. Hata Mtume sala salama pia alisema katika hadithi ambayo katika Sahih Muslim akasema, arba'un fi ummati min amri aljahiliya, mambo manne katika umma wangu ni katika mambo ya jahiliya. Mambo manne katika umma wangu ni katika mambo ya jahiliya. La yatrukuna hunna, hawayaachi. Kwa maana wako watu ambao watakuwa wanaendelea kuyafanya na ni mambo ya kijahiliya. Akasema jambo la kwanza ni al-fakhr fil ahsab, ni watu kujifaharisha kwa nasaba. Kujifaharisha kwa nasaba, kujiona kwamba sisi bwana nasabu yetu, ukoo wetu ni watu adhim, sisi ni watu wenye sharaf, sisi ni watu kadha. Kwa hivyo anajikweza kwa watu na kujifaharisha kwa watu kwa sababu ya ukoo wake. Sisi babu zetu walikuwa kadha, sisi ni watu wanaotokana na kizazi fulani, kwa hivyo sisi ni watu adhim na kadha na kadha. Vitu kama hivyo ni katika mambo ya jahiliya. Kadhalika jambo lingine ni atanu fil ansab, kumtani mtu katika nasaba, yani kumtia mtu dosari katika nasaba yake, kama vile kumwambia wewe ni mtoto wa zinaa. Hii ni kutia dosari kwenye nasaba ya mtu. Yeye ni mtoto amezaliwa ndani ya ndoa, wewe unakuja unamwambia wewe simu, wewe ni mtoto wa zinaa, maana yake ni kwamba unamtuhumu, umemkwaza, umemwaibisha, na kadhalika umemtuhumu mama yake kwa uzinifu. Kwa hivyo si neno dogo, sio neno dogo kumwambia mtu mtoto wa zinaa, au kumwambia mtu mwana haramu ukikusudia kwamba amezaliwa nje ya ndoa. Haifai kufanya hivyo, ni makosa na ni madhambi makubwa ambayo yameahidiwa adhabu. Wal istisqa'u bin nujum, kadhalika kuomba mvua kupitia nyota, au mvua zinanyesha, watu wanasema mvua imenyesha kwa sababu ya nyota fulani, au nyota fulani imesababisha mvua, imeleta mvua, ni katika mambo ya jahiliya. Waniyaha, kadhalika masala mazima ya kuomboleza misiba kwa kulia na kujigaragara na kupiga makelele kana kwamba umedhulumiwa mtu wako kufa. Hata Mtume akasema, akatakumalizia hadithi akasema, waqala an-naihatu idha lam tatub, yule mwanamke anayefanya maombolezo kwa kujigaragara na kujipigapiga na kulia sana, kana kwamba Allah amemdhulumu kumfisha mtu wake, idha lam tatub, kama hatotubia. Na hii dalili ya kuonyesha kwamba huyu mtu hajawa kafiri, kama hajatubia kabla mautiha, kabla ya kufa, tukamu yawma alqiyama, atasimamishwa siku ya kiyama, wa alaiha surbanu, akiwa anafazi min katrani linalotokana na lami, wa dir'in min jarabin, na vile vile atakuwa amevaa sweta linalosababisha upele na ukurutu mkali ambao utamsababishia kujikuna, na lile nguo la lami litamsababishia awake vizuri moto wake. Maana ni kwamba mtu huyu ataadhibiwa motoni, ataadhibiwa katika moto. Kwa hivyo basi, al-insanu al-muslim kad yakunu minhu shay'un min khuluq al-jahiliya, mtu muislam anaweza akawa ana jambo katika mambo ya jahiliya, lakini asiwe yeye ni katika watu wa jahiliya, na wala asiwe na kosa la kukufuru wala la kutoka kwenye Uislamu. Na Uislamu au Waislamu wataendelea kuwepo mpaka kiyama kitakaposimama. Haitafikia kwamba dunia nzima watu wamekuwa makafiri. Hadithi ya Thauban kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tazalu ta'ifatu min ummati ala alhaqi dhahirin, hakitoacha kikundi katika umma wangu kuwa kwenye haki na kiko wazi chaonekana kiko kwenye haki. La yadhurruhum man yahdhuruhum, hata wadhuru yule ambaye atakayewaacha na kuwatelekeza, hatta yati amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah au jambo la Allah ikikusudia kiyama. Kwa hivyo basi, almu'min la yakfur, tasa muislamu mu'min hakufuru, bimujarradil maasi, kwa kule tu kufanya maasi, ma lam yartakib ma yujibu al-kufru, muda wa kuwa hajafanya yanayomwajibishia kukufuru. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.